چوتھی سند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک دو دو کھجوریں اور لقمے واپس کر دیں، مسکین تو صرف اور صرف وہ ہے جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچے۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، وہ لوگوں سے اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 3456، مسند احمد۔